Jogászkodjunk együtt miniszterelnök úrral. Kiderült, merkésik a vizer. Pintér Sándor lerántotta a leplet az egészségügyről. Kiderült, mi a focista rémálma. Boldog naptelepülés a napot, Ádám! Naptelepülés van. Boldog naptelepülés a napot. Van az idő, bezzeng. Én pedig megnyitom a naptelepülése dokumentumot. Van ilyen? Van, aki ezt... Én csináltam csak magunknak, hogy végre. Még csak egy van benne? Hát, de biztos, ha megkérdez egy nézőt, összeállítják neked a statisztikákat, hogy milyen naptelepülésé ja, voltak. Ja, hát, hogyha megkérem, akkor biztos össze is gerebjézi van a egy lány, van egy, udvarban. De van egy lány, aki több ilyen hosszú doksit elküldött ilyen statisztikákat. Hogy szereti ilyeneket csinálni. Azt egy közösségi találkozón beszéltem is vele. Megnézte a cold open-eket egyszer, hogy hány százalékban beszélünk arról a témáról, amit bemondunk. És ilyen nagyon hosszú levezetés van. Azt az egyik részben akartam nézni. Ő csinálta azt is, hogy milyen arányban foglalkozunk vidéki és budapesti hírekkel. Nem tudom már. Mert volt egy olyan tanulmány is. De én ezt szívesen szeretném. Ilyen naptelepüléséről lehetne ilyen, hogy milyen megyékből, de mondjuk annyira sok naptelepülés azért nem volt még, hogy most már ilyen messzi következtetés le lehessen volni, nem? De lassan elfogynak, Ádám. A települések? Olyan 3000 van, és már a 418. résznél vagyunk. És amúgy tényleg nem viccelek, ez a naptelepülés, ez mindig a hetem fénypontja. Akkor tessék, felső pakony. Én most arra gondoltam, hogy most úgyis nagyot megy a Pest megye, és ez annak tűnik. Nézd meg, milyen alakja van felső pakonynak, nem hiszem el. Itt van közel. Ahhoz... Nem az, távolodj el, nézd. Mi? Hogy csinálta meg ezt felső pakony? Nem tudom. Majdnem egy szabályos négyzet. Csak az nagyon közel van Budapesthez, gyakorlatilag még kicsit kell utazni a Budapestig, merre kell. Amúgy, hogyha valami sim, nem SimFarm, hanem SimCity, az felső pakony. Nézd már meg, kapott egy térképet felső pakony, és elkezdte beépíteni a balcsicskét. Igen. Még csak itt tart. De ha rákezelítesz, ott van viszont felső pakony mellett egy ilyen rész, ami már nem felső pakony, de még ugyanúgy, csak a puszta van mögötte. Mi ez? Van itt minden, közel van Budapesthez. Gondolom, elég nagy dugó onnan bejárni, de van itt minden, amit kell. Nézd, itt van kúria is, több hotel is van. Jézusom, úcsa már majdnem bekebelezte felső pakony. Van felső pakonyú sétálóerdő. Figyelj, szerintem azt, hogyha közel akarsz tenni Budapesthez, de sétálóerdőt akarsz magad mellett, akkor szerintem felső pakony, ez kiválónak tűnik. Ez nem rossz. Nem rossz. Van ott fenyő is. Van focipálya. Ez korrekt. Ott van egy cukifagyizó. Van tavuk is, látod? Igaz, hogy egy pocsolya. Asztal. De... Igaz, hogy az úton van. Van vasútállomások, Ádám? Volt csak. Is van. És ez a vasútállomás, ez egészen modern is rá. Ez van a templom torony, úgyhogy te megnyugodhatsz. Jó, van tornya a templomnak, akkor újra tudom értelmezni a világot. Van bölcsöde, van minden. Ez egy korrekt kis településnek tűnik, amiről még sosem hallottam. Szarvasagancsot is találtak már az erdőben. Azt ugye viszont tudjátok, hogy ez az állam tulajdona. Úgy pakoljátok zsebre, igen? Hogy bármikor elveheti tőletek az állam. Az állam elveheti szarvasagancsot? Az az állam tulajdona. Miért? Mert az övé. Ugyanúgy amúgy, hogyha elvitsz egy szarvast, az meg a vadásztársaságnak a tulajdona lesz onnantól, hogyha meghal az a szegény szarvas. De miért az ember? De amíg él, addig az állam tulajdona. De szoktak lenni ilyen agancsok kirakva embereknél, akkor ez az állam tulajdona. Nem, viszont lehet, hogy megvették. Lehet, hogy az a zsák, amit múltkor láttatok otthon nagyapátok udvarán. Ki tudja, lehet, hogy valahol megvette, már ki tudja, mikor volt, már elhagyta a nyugtát róla. Mert hogyha az erdőben gyűjtette volna, akkor az az állami lenne. Miért az állam tulajdona? Azt nézd, csak ott a jó kis borulós, és ott van egy felborult autó, és van értékelése. Alsó pakony és ülő között egy karambolnak a neve alapján először azt hittem, ez egy leittasodásra alkalmas vendéglátóipari egység. Mikor odaértem, kellemesen csalódtam. A járműben kényelmesen le tudtam itt parkolni, természetesen fejjel lefelé. A kényelmes parkolást és a precíz manőverezést a fák sokasága segítette, melyek pikpak a megfelelő helyre raktak engem. Megérkezés során az autó meg annyi alkatrésztől szabadult meg, így könnyebbé téve azt, ezáltal javítva a menetdinamikai tulajdonságokat, csak ajánlani tudom, hogy mindenki látogassa meg ezt a helyet, ha arra jár is teheti. Ez mi a franc van a Google Maps-en? Amúgy elképesztő, mik vannak. Felethetetlen élmény volt az egyszer biztos. Egyszer mindenkinek ki kell próbálni, életünk Night Ride-ja volt, és itt vannak a képek, hogy... Sajnos én utólag hallottam erről a helyről, azonban egészen jól elmondható az, hogy a hely komfortságának köszönhetően biztonságos parkolást és nyugalmat biztosít a kocsi tetején. Kényelmes. Ez egy kanyar, amiben az emberek ki szoktak csúszni? Igen, gondolom igen. Ez elképesztő. De ezt nem, hogy a hatóságok erről nem tudnak. Mária halom felé az úton volt egy ilyen, az egyik kanyar, ahol mindig kicsúsztak az emberek, és a helyi autómentős azt kapta egyik szülinapjára, hogy kirakták a telefonszámát egy táblán. Igen. És hogyha mindenhol kicsúsztál, akkor ott volt rögtön egy telefonszám, hogy autómentő. Minden megyében van több ilyen hely, amilyen feltétlenül sok a baleset ott. Igen, és ráadásul az, hogy ezek nem is diszkóban esetek, egyszerűen csak kicsúsznak az emberek. Állítólag Szerbiában volt az divat, hogy egy időben nem döntötték be a kanyarba az utakat, és akkor csak így. Térjünk át az aktuális híreinkre. Nem tudom, nézted-e tegnap a meccset, Ádám? Volt meccs. Szerintem nem néztem. Megvertük a németeket 1-1-re. Tényleg amúgy jó hangulatú volt, jól játszott a csapat. Akkor lehet, hogy ott fáztál. Is egy gól. Nem. Ez de nagyon már hideg volt, úgy hallottam. Nem volt nagyon hideg. Már szerintem így mentem oda. Aha. Uh-huh. Remélem nem köpködtem valaki. Mert nem köpködtünk egymás szájába, mint ahogy itt szoktunk. Viszont szembe jött velem egy focis hír, és gondoltam, hogy erről beszélhetünk is. Nyugodjatok meg, akik le se szarják a focit, nektek is érdekes lesz. Ugyanis a Harry Kane-ről végre kihelyezték a szobrot, amit néhány éve megcsináltak róla, hát szokásos focista szoborhoz méltóan sikerült úgy tűni. Felismernéd ki ezt, hogyha nem ülne ott mellette a Harry Kane? Akkor úgy sem ismerem fel, hogy ott ül, már nem tudom ki ő. Szerintem egy angol focista. Ez nagyon jó. Ez a Manchester United? Igen, ez az Arsenal. Az az angol válogatottnak a három oroszlános címere. Okay. És akkor miért rakták ki, hogyha mindenki nevetett rajta? Hát azért, mert 7200 fontba került, és ott porosodott benn valahol. Úgyhogy... Nem könnyű ezt arcokat visszadni szoborban, de lehet, hogy óvatosabb lennék ezzel, vagy nem tudom. És miért kell kirakni? Akkor a legenda, hogy kirakt? Ez mondjuk... Ezt megnézhetjük ezt a videót is hozzá. Hi guys, here with my statue at the Peter May Sports Center. Örekén, az a képiróla az jobban sikerült a falon. Nekem ez a Ronaldo szobor tetszik. Édes Krisztus, mert mit gondolta? Most ez nagyon mellé ment. És azt is kirakták. Igen, de tehát erről van külön képünk is át. De igazából ezeknek az az érték, hogy milyen hülyén néz ki. Hogyha úgy néznek ki pont, mint Ronaldo, az jó, szép lenne, de így sokkal viccesebb. Így előbb elmennék ezzel fotózkodni, mert ez híres lett arról, hogy mennyire szörnyű. Minél tovább nézed, amúgy annál jobban hasonlít rá. Ez mi? Ez a Salah. Figyeljen, ez legalább nem akar hasonlítani, az egy direkt. Vagy lehet, hogy akar, csak nagyon elrontotta. Hát az arányok akkor nincsenek meg, de szerintem ez a szépsége, mint ez a Jézus kép, amit felújított. Retusálták azt a Jézus. Restauráltak. Ja, bocsánat. Vagyis hát azt szerették volna, de csak retusálták. Nagyon helyesen mondtam. Túl sok Photoshopot használok, és már ez jön a számra. Ja, ha itt lejjebb tekergeted, akkor láthatunk képeket ja, itt van is. Ez ugyanaz? Igen, csak itt még nem volt kihelyezve. Itt valakinek az ilyen fészer irodájába üldögélt az öreg Kane. Ja, ezt szerintem nem lesz. Mószala. Szerintem is. Nekem ez ennek van egy ilyen móka értéke, szóval ez inkább egy ilyen, tudod, mint azok, akik rajzolnak mindenféle, bárhol a világon. Van egy bácsi, aki lerajzolt téged. Ja, ilyen karikaturista. Igen. Ez olyasmi, nem? Ez a Bél, az így néz ki. Én nem emlékszem, hogy néz ki a Bél, szóval elfogadom. Lehet, hogy így nézett ki valamikor. Hát, öt talán láttam. Hát szerintem ez még nagyjából hasonlít azért a Suárezre, bár ez egy kicsit ilyen a búcsúban, azt te is szoktad látni, hogy a Dodgem-re föl vannak festve ilyen royalty free hírességek. Ott van már a Scooter, meg az Eminem. Scooter, ez mindig ott. Nem ismered föl valójában, Michael Jackson. De mégis felismered, most is mondod. Hát igen, de nem ő az jogilag. Dodgemeken, ha jobban hasonlítanak, mint ezek, szerintem nem azért egy az egyben úgy nézek ki, hanem olyan figyelnek, hogy feljelenti őket a Scooter, hanem azért, mert így sikerült. Hát igen, de na, ez viszont, ez Luis Suárez a Dodgemen. Így biztos, hogy nem néz ki bárki ez az ember. Kicsit ilyen ufós feelingje van. Nem teljesen hasonlít nem az SZN-re ez a szobor róla. Hát ez a Ronaldós, ez kegyetlen. De mondom, minél tovább, minél közelebbről nézed, annál jobban észreveszed, hogy hasonlít rá. Hát itt valami nem sikerült, de nem tudom, hogy mi. Nem lehetne már a modern technikával 3D-ben beszkenelni a fejüket, vagy valami, és ez segítene? De az művészet szerinted? Hát de gyakorolhatna azon ez az ember, aki ezt csinálta. Gyakorolt, ő csinálta a Béleset is. Igen? Igen. Michael Jackson, figyelj, ez nem olyan rossz. többi eszképest. Ő a legrosszabb focista ezek közül. Ugyanúgy a nagyon nehéz tetoválásnál is egy arcot átadni, és abból is fél, hogy nagyobb esélye lesz valami. Hát így az uncanny valley-be átmegy. Ezért szerintem szobroknál is valami szimbolikusabb kéne, valami művészibb jellegű, de az, hogy megpróbálod a valóságot lemásolni, és nem sikerül, az, abból általában sokkal rosszabb dolog jön ki, mint az, hogy valahogy egy kicsit nem is próbálsz teljesen valósághűnek lenni, hanem kis kreativitás beleviszel, valószínűleg abból jobb dolog ki tud jönni. Igen, de érdekes módon láttál már Arany János szobrot, világháborús emlékműveket, amin katonák vannak, láttál Kossuth szobrot, Széchenyi szobrot. De láttam Kossuth szobrot, mert nem nagyon találkoztál Kossuth-tal, meg láttad őt minden nap a tévében. Szóval van egy kép, hogy kb. Hogy néz ki Kossuth, és akkor kb. Úgy néz ki a szobor, inkább arra törekedtek, hogy élethű legyen, mint ember, ne arra, hogy pontosan ugyanúgy olyan messze legyen a szeme, meg pontosan ugyanannyi szőrszála legyen, és emiatt inkább a valóság volt a főbb motiváció, mint az, hogy pontosan úgy nézem ki, mint Kossuth, és lehet, hogy ez segít ezen. Mert meg az, hogy te nem tudod, hogy hogy nézed ki Kossuth. Hogyha tudnád, hogy pontosan ismernéd Kossuthot, és megnézed a Kossuth szobrot, azt mondanád, hogy ez nagyon fura. Szerintem a mostani Kossuth szobrok, amiket láthatunk, jobban hasonlítanak Kossuthra, ahogy ő valójában kinézett, mint az Essien szobor Essienre. Jó, az biztos, mert ez semmilyen emberre nem hasonlít, aki valaha élt. Ja, ez szerintem megoldható. De amúgy meg ez is lehet, hogy jó lenne, hogyha nem tudnád, hogy néz ki Ronaldo. Elfogadnád, hogy jó, hát kb. Így nézett ki. Igen, az mindenképp rossz, hogy valaki, nem tudom, 27-30 évesen, nem tudom, 32 évesen élete teljében csinálnak rá egy szobrot, és oda kell állni a mellé, és akkor... Például a Puskás szobrot azt láttad a Kolosi téren, ahol a gyerekekkel... A csöcs szobrok közelében. Csöcs szobrok. A magyar focistákról valahogy jobb szobrok készülnek. A Kubala, a Hidegkúti, az Albert Flórián. Ezek rendben vannak szerintem. Miről beszélsz amúgy? Na jó, várjátok ki, mert ez meg fogja érni, ezt ide érzem. Ide érzem, ez csöcs szobrok. Szóval a következő téma. Mire? Csak gömbök. Gömbök, ami melbimból van, és folyik belőle a víz. De ne ezt a képet mutassuk, akkor ezt. Jó, miért? Te mit látsz erre a szoborra? Mit akar ábrázolni, hogyha így beleveszed azt, hogy ilyen művészi érték meg minden? Gömbök szökőkút, az a neve. Hát jó, akkor lehet, hogy csak én érzem a művészi megvalósítását valami másnak. Én értem. Azt mondja, négy gömbre szinte mindenkinek a női keblek jutnak eszébe. Mi jut eszedbe erről a szoborról? Kérhetem a mellkasomra? Na jó van, legalább ennyire nehezen megfejthető szoborkompozíció ontja a vizet Óbudán, a Bokor és Galgonya utca találkozásánál. A négy gömbről szinte mindenkinek a női keblek jutnak eszébe, a turisták közül többen a mai napig cici térként hivatkoznak rá, a hivatalos leírás azonban sokkal kevésbé pajzán. Eszerint a szögőkút gömbjei szőlőszemeket ábrázolnak, ja, és hagyjál már! Boros korsókat szimbolizálnak. A szőlőszemeken miért van bimbó? Így emlékeznek az egykor itt élt szőlő és bortermelő gazdákra. Mondjuk azt, hogy a boros korsókat hát nem szimbolizálnak, az nem tudom én is, hogy... Miért ilyen? Ez a szőlőszemeket? Na jó. Egy Orbán Viktor Instagram posztot fogunk megnézni, Ádám, csak hogy felvezessük. Hangulatba hozzuk magunkat egy kicsit. Megalapítottuk a Patrióták Európai Pártját. Köszönöm. Ez már nem most volt. Nem, ez három most... napja volt. De már ezer éve volt ez a Patrióták, vagy most... Nem, most a pártot alapították meg. Eddig ugye csak a frakció volt. Az év elején nagy célokat tűztünk ki magunk elé. Azt akartuk, hogy az év végére a patrióták többségben legyenek a nyugati világban. Első lépésként megnyertük Magyarországon. Ez volt az első lépés az egész Európában. Ez már a legújabb, igen, a tisztás. Igaz, hogy ez a párt, amit alattuk van, az pár hónappal ezelőtt jött létre. Na mindegy. Második lépésként megalapítottuk Brüsszelben a Patrióták Európai Képviselőcsoportját. Tehát az csak egy képviselőcsoport volt. Donald Trump behúzta az amerikai elnökválasztást, és negyedik lépésben ma itt megalapítottuk a Patrióták Európai Pártját. Soha rosszabb évet. Soha rosszabb évet. Ez a lényeg. Orbánnak az, hogy most ő nagyon jól megy neki a világpolitika, az, hogy a saját országra lerohadt közben, az már mindegy. Hát igen, ezért raktam be, mert ezt mondja, hogy soha rosszabb évet, de Orbán Viktor lehet, hogy nem emlékszik rá. Hogy a átlag magyar kezdődött. Ember miben néz szembe, bazen minden nap. Igen, mivel neki kezdődött jó ez volt, az év, a kegyelmi botránnyal, hogyan omlik össze a gazdaság. Hát Mondjuk azt elfelejtett említeni, hogy ez alatt az év alatt... össze az egészségügy és a MÁV. Amúgy neki is olyan jól is tudja, mert ez alatt az év alatt jött föl egy ellenzéki párt, ami már Fidesz nyakán van. Hát a mostani közvéleménykutatások tekintetében érti azt, hogy soha rosszabb évet? A Fideszes hiszen... közvéleménykutatások? Ja, igen. Az, lehet, hogy azokra érti. Nem azokra, amikről ő is pontosan tud. Amúgy én is ezt mondom. Végre van egy kihívója a Fidesznek, soha rosszabb évet. Én is ezt mondom, ennél rosszabb már ne legyen. Még ennyit növekszik a Tisza, akkor be se jut a parlamentbe a Fidesz, de tudom, hogy azért van egy ilyen küszöb, ami fölött már nagyon nehéz lesz százalékokat hozni. Ja, én arra értem, hogy ennél rosszabb már ne legyen, hogy ez azért egy elég kemény év volt. És még hol a vége? De ha csak tényleg az egészségügyet és a MÁV-ot nézzük. De nem azt nézi, láthatóan nem érdekli, mert nem így áll. Neki nem a Magyarország a hobbija. Úgyhogy kurva mindegy. Működik az ország? Nem? Nyert a Trump? Nem működik. Amúgy... Jó, de nyert a Trump. Jogos, az jó. Hát őt már nem zavarják ilyen apróságok, mint hogy Magyarországgal mi van. Őt a világpolitika érdekli, ami az a baj, Viktorral megosztok pár dolgot, amit így gondolok. Szóval szerintem, hogyha Magyarországot ennyire elhanyagolja, akkor le lesz váltva. És akkor nem tud majd foglalkozni. És akkor annyira nem fogja érdekelni a patriótákat, se Trumpot, hogyha nincsen hatalmon. Szerintem akármi jó barátok Trumpa meg mindenkivel, hogyha hirtelen nem lesz semmi hatalma, ezek a barátságok lehet, hogy nem annyira szilárd lábon állnak, hanem inkább ilyen hatalmi lábakon. Uh-huh. Én attól félek, hogy senkinek nem lesz olyan érdekes, Orbán onnantól kezdve, hogy nyugdíjba megy. De persze legyen így. Neki rá is fél a pihenés, most már tényleg látszik, hogy azért miniszterelnök úr megérdemli, hogy a családjával foglalkozzon. Még azt csinálja most is. Mindannyian. De mondjuk, a gyerekekkel, amúgy most csinálja azt is, de hogy nem olyan szinten, hanem játszon velük, nem mondjuk szektorokat adjon nekik. A saját lábukat. Hát amúgy ki tudja, mert lehet, hogyha esetleg eltűnne a magyar politikából Orbán Viktor, lehet, hogy kapna a Trump kabinetben valami kis pozíciót, tekintettel arra, hogy már minden furcsa embernek ott adogatnak ilyeneket. Ezt hallottad, tegnap olvastam, hogy Dr. Oz. Az az új. Úgy az... tűnik, hogy ő lesz a tanácsadója Kennedynek, Robert Kennedynek. Az a tévés arc. A tévés arc, akitől már elvették a praktizáláshoz való jogát, mert annyit hazudozott mindenféle csoda termékekről, amik meggyógyítják az embereket. Tehát ez még csak nem is olyan, mint hogyha Tihanyi Tamás lenne az egészségügyi miniszternek, mert nem is tudom, főtanácsadója. Egészségügyi miniszter? Ha volna ilyen, ugyebár. Ki itthon ilyen nagy kuruzsló? Tudod milyen? Mint hogyha itthon először is az egészségügyért felelne a Gödény, a tanácsadója lenne a Matrix cseppes csávó. Ú, geci. Tényleg, mint egy rossz paródia. Matrix cseppes csávó. Érdekes évek jönnek. És vagy valami Access Bars-os. Na jó, de tehát Orbán Viktor próbál is tenni azért, hogy számára soha rosszabb év ne jöjjön. Például elkezdték a héten átrajzolni a... Micsoda meglepetés. Választási térképet, és arra gondoltam, hogy nézzük meg, hogy mi is ez a gerrymandering, amiről olyan sokat beszélnek, ami valójában ugye gerrymandering, ugyanis egy Elbridge Gerry nevű emberről kapta a nevét, aki Amerikában átrajzolta a választókerületeket, hogy ugyanannyi szavazattal is újra válasszák őt. Az egyik választókerület így egy ilyen gyík alakú volt, és erre... Gizda szavakon olvas. Nem, a MapMan-en hallgattam, és a MapMan-t azt tudom ajánlani mindenkinek, egyik kedvenc csatorna. MapMan. Menő. Kurva jó. És akkor egy helyi újság pedig ezt így kifigurázta, hogy akkor úgy néz ki, mint egy szalamander, és akkor ez egy gerrymander. És ez a gerrymandering, vagy hát azóta gerrymandering, ami a helytelen kiejtése. De mi is az a gerrymandering? Ezt fogjuk ma megtanulni ezen a kis játékon keresztül, ugyanis ma... Ma játszunk! Ma játszol napon, Ádám! Játszunk, hurrá! Ma nem csak tanulunk, ma játszunk. Bárcsak színfarmoznánk. De nem azt fogunk csinálni, hanem választási csalni. Imperium Galactica 2-zni akarok, csoki. Választási csalni fogunk. Választási csalni, az is jó, de azt túl sokan játsszák már rajtunk kívül is. Na, az a feladat, Ádám, hogy látod, többségben vannak a sárgák, de neked meg kell csinálnod... Ne, hát én ez hülye vagyok. Meg kell csinálni 5 választókerületet, amiből 3-at legalább megnyer a zöld. És úgy van, úgy működik ez a játék, hogy rákattintasz egy iszére, egy négyszögre, igen, és tehát hogyha még 4-re rákattintasz, akkor azt összeköti, 5-ösével lesznek ezek a választókerületek, mert nyilván ugye megfelelően hasonló méretűnek kell lenni. Korán van ez, Csoki, de várjál, négynek kell lenni, szóval nem lehet az, hogy egyik nagyobb legyen, meg másik kisebb. Nem, ötnek kell lenni, ez 25 kocka, de értem, nézet, hogy... és akkor úgy kell, hogy legyen belőle legalább három, amiben többsége van a zöldnek. Várjál, ez 1-2-3, tessék egy. Igen. Nagyon jó. Hát nem is olyan bonyolult ez. Pá! Ádám, megy ez! Pop. Uh-huh. Ma meg is van a három. Megvan a három. És akkor azt meg beáldozhatod. Persze, hát ez örüljenek, nekik ja, is van egy kerületi, sárgák. Amit itt megnyertek van. Kettő. Nyertek a zöldek. Gratulálok, Ádám, nagyon ügyes vagy. És ebből van néhány térkép, ahol könnyebb vagy nehezebb ezeket megoldani. Nézd, átismertünk rögtön a legnehezebbre. A legnehezebbre? Adja, koraljak már! Na, itt mennyivel többen vannak a zöldek? Itt úgy van, hogy 20-asával vannak, és ebből tehát 7 körzetet fogunk tudni kialakítani, tehát 4-et legalább meg kell nyerniük a zöldek. 4-et? Na, ilyenkor van az, hogy már itt azért izzadnak a Fideszben is, hogy ezt hogy csinálják. Tehát először is a tök egyértelmű, hogy ugye lehet blokkosítani őket, tehát az mindig nagyon fontos. Azt tudom, hogy kétfajta gerrymandering van, az egyik az, hogy higítás, a másik meg a sűrítés, ugye? Igen. Nagyon jól tudod ezt, Ádám. Látod például rögtön itt van egy kerület, amit megnyernek, a sárgák, akik amúgy hányat nyilván, nyerhetnek meg? Nyilván rohadékony, nem nagyon kedves emberek. Mennyit nyerhetnek meg? 7-ből 3-at. De mindjárt meg is vagyunk ezzel, Ádám, nézd meg, ott van 2, nagyon örülnek, hogy majd megnyerik a választásokat. Én is nyerok még egy sárgát. 3-at azért meg kell nyerniük, nem? Persze. De ott, itt amúgy milyen arányban vannak? Hogy... Csak arra figyelj, hogy nehogy véletlenül zöldet is belerak. Mert már egy zöldel is már offos. Hát nem, csak hogy az akkor azzal elvesztegetsz egy zöldet. És akkor a maradék 4-et már csak... Tehát úgy kell, hogy leszámolsz 11 zöldet, és akkor mellé amennyi sárga beesik, az beleshet igazából, hogyha 11 jó, zöldet egybe tudsz. Jól el kell osztani, mert itt például ezt mindenképp ide kell csatolnom. Ez 6, 7, 8, 9, 10... De ne, hát így már nem lesz jó. Oda rak még egyet, hogy 11 legyen. Ja, oké, mindegy, hogy melyiket rakom. Azt mondom, hogy azért rakom ezeket, mert ezeket már nem tudnám. Aha. Na mindegy. Jó, hagyd, hogy csaljak, jó? Mennyi ez? Már nem tudom, hol tartunk. Még egy zöldnek kell lenni, és utána akármennyi, ami belefér a sárgából. Csak azt csak szabad, hogy blokkoljam. Aha. Szóval már most már jól állunk a zöldek, jó? Igen, és az ott mennyi? Az 3, meg még 6, az 9, 10. Tehát ezt itt, ami az alatt a vonal alatt van, azt az összes sárgát berakhatod, és mellé zöldeket kell raknod. De ez az összes, várjál. Az egész mehet úgy, igen. De az a baj, hogy akkor ott maradni fog egy kicsi... Hát azokat rakd be. Nyilván nem fogod elzárni. Ez az, hogy... Na, tessék, most elbasztam, nem lehet vissza... Nem, az jó lesz. Csak menjél lefelé is. Jó, akkor így állunk, most ez mennyi? Nyugodtan, még pakolsz. Várjál, át kell gondolni. Ja, itt van, lehet, oké, most hogy vagyunk? 6 a 6 ellen. Figyelj, akkor ez még... Azok még beleférnek. Ez még belefér, ez már 9. Na igen, mondjuk igen, 9-nek lehet lenni, és a maradéknak pedig már csak zöldnek lehet lenni. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Meg vagyunk. Ja, amúgy ez egy zseniális játék, hogyha meg akarják. Amúgy ezt ilyen földrajzórán, vagy nem tudom milyen órán lehetne játszani, nem? Az elektori rendszer is fantasztikus. Ott amúgy Amerikában nagyon gyakran átszabják a határokat. De figyeljetek, amúgy ki gondolta volna, hogy tudnak nyerni a zöldek a határok átrajzolásával, és nézzétek, csak nem a zöldek nyertek, pedig nézzétek, miből indultunk ki. Ebből. Hogyha erre ránézel el a térképre, akkor azt mondod, hogy itt biztos, hogy a sárgáknak kéne nyerni egy igazság. Világban. Jó, számoltam, 61 a 140-ből, mégis az zöldek nyert. Ez sokat megmagyarázod, hogy van kétharmad a Fidesznek, úgyhogy nincs kétharmad szavazója. Ügyesen, okosan kell csinálni a választásokat, és akkor könnyebb nyerni egy kicsit. Nem mondjátok semmit, hogy nem dolgoznak a Fideszben, szóval azért eléjük raknak ilyen térképeket, és akkor így kaparják a fejüket, hogy na, akkor hogyan szabjuk át. Mindjárt részleteiben is fogunk ezzel foglalkozni, de szerintem az elmélete az még nagyon fontos ennek a gerrymanderingnek, mert hogyha egy gerrymanderingnek, Szóval, hogyha a lehető legkorrektebben akarod megszabni, akkor hát több lehetőséged is van. Az amerikai példával ból kiindulva, nyilván ha már ugye ott kezdték ezt el, például egy időben elkezdték azt, hogy ez a mai napig is megvan ennek a gyakorlata, hogy különböző társadalmi csoportok szerint osztják föl a választókerületeket azért, hogy a túlnyomó részben latin vagy feketék által lakott területekről ne feltétlenül egy fehér embernek kelljen képviselnie őket, aki mondjuk nem is érti, hogy milyen problémákkal szembesülnek ők abban azon a területen. Akik valamilyen nagy iparterületen, ipari munkások, ilyen lakótelepeken éltek, akkor nekik is nyilván egy külön képviselőjük legyen. És ez ugyanígy el is különíti ezeket az embereket, és aztán utána kialakulnak ezek a megoldások, hogy blokkosítják őket. Úgyhogy ennek is megvan a hátránya. Többféle módon feloszthatod ezeket a területeket. Például feloszthatod úgy is, hogy minél többféle ember kerüljön bele, és akkor sokféle ember érdekét kell szolgálnia annak, aki viszont képviseli őket, és minden problémával foglalkoznia kell, de ennek meg az lesz akkor a hátránya, hogy lehet, hogy társadalmi rétegek, szignifikáns társadalmi rétegek ott kiesnek a képviseletből. Úgyhogy valójában tökéletes megoldás az lehet, hogy nincs is erre a kérdésre, de legalábbis nagyon nehéz megtalálni, és találtam egy videót, ahol egy srác statisztikát használ, és írt egy programot, ami Észak-Karolinának a választási rendszerét átírja, a lehető legigazságosabbra megcsinálja, ahhoz igazítva, hogy összesen hány ember szavazott melyik pártra. Viszont ugye ez pedig azt jelenti, hogy akkor a legutóbbi választáshoz szabod az új választási rendszert, szóval akkor be akarok betonozni ezt az előző eredményt. Amúgy nyilván, ahogy a demokraták, úgy a republikánusok is átirogatják ezeket a választókörzeteket, átszabják a határaikat, a nagyjából 6%-os előnyüket a republikánusoknak ott sikerült 10-3 arányra váltaniuk. Ő pedig a programjával meg tudta csinálni, hogy 11-2 legyen ez az arány. Igen. Nem voltak elég ügyesek a republikánusok. Még jobban el lehetett volna húzni. A helyzet az, hogy most már rendelkezésre állnak olyan megoldások, amik támogathatják ezt a munkát. Nyilván azért is, hogy igazságosabb legyen a választási rendszerünk, és azért is, hogy igazságtalanabb legyen a választási rendszerünk. Mindkettőt tudja az AI támogatni, de valódi jó megoldása erre nincsen. Azt is lehetne, hogy akkor ne 199 ember legyen ugye a parlamentben, hanem 199 ezer, és akkor sokkal több embert lehetne így közvetlenül képviselni. Úgyhogy ez az egészen a választási körzeteknek az átszabásával az a probléma, hogyha ez koncepciózusan valamelyik pártnak kedvez mondjuk. És hát ezen a gondolaton továbbmenve esetleg megnézhetjük, hogy mi történt a mostani átszabással. Nem, ez jó, ez a térkép mókásabb, mert itt az a baj, hogy megcsinálod, de nem érnek össze utána, hogy ez el lehet szórakozni. Beírott, hogy gerrymandering game, és a JRMF az a harmadik találat nekem. Szerintem ez jó, ezzel lehet. Amúgy ilyet kéne a gameplayeseknek. A Nessai szokott gameplayezni, nem? Igen. Meg ki az, aki? A VR-osok is. Lucky tudom, itt van a kommentekben, de ő nem. Nem, inkább másmilyen játékokkal játszik. Ez biztos meg lehet csinálni Minecraftban. De hogy ez nem politikai állásfoglalás, de hogyha a gameplayesek most csinálnának egy gerrymandering gameplayt, és végigvinnék ezt a 27 pályát, azt szerintem hát legalábbis. Meg kellene csinálni Magyarországon is ezt. Majd akkor megcsinom a Caucus Plus-ra, ezt kész. Ja, úgyhogy nézzük meg, hogy mi történt. Valószínűleg a CRT-ék azok így csukott szemmel végig nyomnák. Amúgy tényleg ez abban segített most nekünk, hogy megnéztük ezeket, hogy hogyan lehet blokkosítani és higítani, hogy felfedezhetjük majd esetleg itt az új térképekben, hogy vajon mi járhatott annak a fejében, aki ezeket a térképeket összeállította, de lássuk, milyen címmel hozta le ezt a Telex választási földrajz. A Fidesznek kedvez a Tiszának, nem a keverés a választókerületeknél. Sokkoló a Fidesz, olyan dolgot adott be, ami neki kedvez. Ilyet még sose is nem gondoltam volna, azt hittem, hogy most pedig úgy csinálják, hogy a Tiszának legyen jó. De ugye láthattuk, hogy tehát sok megoldás van, és van, tehát mindig valaki elégedetlen lesz. Érdekes, hogy nálunk mindig úgy van, hogy nem a Fidesz az elégedetlen. Szóval ugye arról volt szó, hogy több választókerületben eltudódott a népesség aránya, és így a szavazatoknak az értéke az többet vagy kevesebbet ért bizonyos helyeken. Budapesten el volt tolódva ez az arány, de amúgy, hogyha nézd, hogy lejjebb tekerjük, akkor szerintem nem ebben van az. Lehet, hogy a következő cikkben van az a... Igen, a következő cikkben van. Hogyha megnézzük, itt van a Telexen egy nagyon szép kis térkép arról, hogy hogy vannak eltolódva az arányok az átlaghoz képest. Ugye az ország jelentős területén nincsenek nagy eltérések, nagyjából jól vannak reprezentálva az emberek, de Pest megyében égető szükség volt már új választókerületekre, és láthatjuk, hogy Budapesten pedig több választókerület is volt, ahol, tehát ahonnan lehetett lecsípni hát ugyanúgy amúgy Kenya megyében is lehet, hogy lassan eljön az idő erre, és amúgy a csongás sanátba is átszapták. Ez azt is mutatja, hogy nagyon sokan átköltöztek ezekre a helyekre, és mondjuk innen, lehet, hogy innen nagyon sokan költöztek így Budapest vonzás körzetébe. Vagy arra gondolsz, hogy, hogy innen nem ide költöztek nagyon sokan, hanem hát, tehát így arra? Is lehet, az is lehet, csak azon gondolkozom, hogy ez mikori, amikor megcsinálták ezt a legutóbb, amikor még arányos volt. 2010. Ez mikor? 2010. Mondjuk Budapest, szóval itt azt azért meg kell nézni, hogy Budapest amúgy viszonylag rendben van, itt nem, de hogy így ezek a kerületek most elméletek egész arányos volt így az egész Budapest maga, és most már nem annyira. Most hát lehet, hogy most már kevésbé arányos, hogyha a lakosság számot nézzük, és a választókerületeknek a számát. Most ez durva Budakeszi, 28,9-el több. Igen, viszont ahol érdekes módon nem történt választókerületi bingi, az Somogy és Tolna megye, ahol hát közel 20% mínuszban vannak, tehát ott meg kell szüntetni választókerületeket ugyancsak, ezek fideszes választókerületek túlnyomó részt, úgyhogy... Hát de azt, hogy hát van valami törvény, mondjuk egy megyén belül mennyi választ, hogy nem lehet mondjuk kettő. Innen leválasztanának egyet a Tolnából, és azt odaadnák hát mondjuk ide a Pest megyének. Biztos, hogy nincs ilyen, hogy kettő nem lehet, mert Nógrád megyébe kettő van. Jó, akkor nem tudom, akkor nem akartak ott megszüntetni és adni Atiszának egy választókerületet, vagy Budapest környékének, mert úgyis meg van a sértődve Budapestre. Azért az érdekes, hogy a demokrácia élményben, hogy mennyire szavazni, és mindenkinek ugyanannyit ér a szava, de közben azért nem annyira ugyanannyit ér a szava, mert itt már látható a százalékok, szóval mondjuk, ha budapesti vagy környéki vagy, akkor kevesebbet ér a szavazatot, mint egy Tolna megyeinek. Legalább Tolna megyébe kevesebb embert kell meggyőzni akkor ezek szerint. Igen, úgy tűnik. De amúgy, hát igen, ez az lenne a jó, hogyha ezeket a szabályoknak megfelelően szabnák át, és talán nem is a parlamenti többség, hanem mondjuk a választási bizottság, vagy én nem tudom. Tehát az jó lenne, hogyha én azt gondolom, hogy talán egészségesebb lehetne, hogyha a független szerveknek kéne ezt megcsinálni. Most létezne az, még ilyen Magyarországon. Ez egy másik kérdés, igen, de az országgyűlés kétharmados többségétől független, az biztos, hogy egy ilyen szervezet függetlenebb, mint a kétharmados többség, hogy attól független. Ő nem tud magától független lenni. Az a durva, hogy azt hittem, hogy mondjuk, hogyha nagy költözések voltak, azt gondolom, nem, hogy ilyen Győr, Sopron felé is költöztek egy csomóan. Sopronba szerintem kevesen jelentkeznek be, de ettől függetlenül nagyon sok vendégmunkás van, igen. Győr, de nem csak ezt a, nem csak átszabták a kerületeket, meg hát 6. és 7. kerületből választókerület volt az egyik legelenzékibb terület a fővárosnak, ezt most 3 részre szabdalták. Budapesten lesz egy olyan választókerület, ami részben a belvárosi 7. kerület, részben pedig a külvárosi 15. kerület lakóiból áll. Mi ez? Pest megyében 2 választókerületnél is látható, hogy inkább a Tiszapártra szavazó körzetek egy részét most fideszes többségű helyekhez csatolták. Fehérvár megyében is a Tiszapárt és a korábban ellenzék számára is erős területeket bontották szét. Tolna és Somogy vármegyékben viszont nem módosítottak a határokon, holott a lakosságszám csökkenése miatt itt is kellett volna, csak hogy itt a Fidesz erős volt a választásokon 22-ben, a 22-es választásoknál már nem felelt meg a választási rendszerünk. Jó, ez ami érdekes, tehát azt nem tudom, hogy ez hogyan lehet keresztül tolni egy nem, a szabályoknak nem megfelelő választ. Tehát mivel indokolni azt, hogy mindenhol módosítgattam, ahol nekem jobb, de ahol nekem ez negatív lett volna, ott elfelejtettem módosítani, bár az tényleg muszáj lett volna. És ez a nyílt választási csalás, ki lehet mondani, ez egy csalás. Ez most választási csalás és törvényesített választási csalás. Választási okosítás. Csalás. Választási jogászkodás. Nem azt érzed megint, hogy hú, most megint ugye 1000 dolgot csinálnak, hogy mentsék, ami menthető. Megint kitaláltak valamit, ami nem az, hogy normálisan kormányozni, hanem az, hogy na, akkor most még a választási rendszert is most kell gyors átszabni, mert ugye 2025-ben már nem lehet, ebből kell dolgozni. És ez amúgy érdekes, a Partizánon van ez a, szerintem ott eléggé szisztematikusan átnézik a körzeteket, ami emetek nyerhető, és meg kell nyerni a Tiszának, hogy ebből valami legyen. Most akkor azt is egy kicsit át kell rajzolni, mennyi 54 körzet, vagy mi van oda kirakva? És a partizánosoknak, szegényeknek csinálni kell egy új díszletet. 54, hát 106 választott. Igen, de hogy megvan, hogy melyikeket, ja, melyikek értem. Nyerhetőek, és melyikekre kéne koncentrálni? Hát igen, rajzolhatják újra egy részét. Esetleg nézzük meg, Ádám, hogy ebben a választási okoskodásban, ami a törvényeknek nem megfelelő, ebben hogyan sikerült. okosítania a Fidesznek. Nem, jó helyen voltál, csak ott tekerjük lejjebb. Itt van például Budapest, ahol nem tudom, felfedezel a gyakorlatból valami érdekes pontot? Hát most ez egy kicsit káosz nekem itt. Tisza párt előnye, aha, az a kék. Ja igen, bocsánat, tehát úgy van, hogy a minél kékebb valami, annál nagyobb ott a Tisza párt előnye, minél rozsdabarnább, annál pedig fideszesebb az előny egy-egy területen, és hogyha például megnézed itt ezt a 12-est, fönn a régi 11-es és 7-es választókerületekből, hogyan lett összebincsízve valami. Például itt azt látom, hogy itt ez inkább tiszás, ez meg inkább itt fideszes. Igen. És ha így megnézem, akkor ez már inkább fideszes. Hát legalábbis a 12-es az fele-fele lett, hát, szóval ja, jogos, itt ez lemegy. Meg kell küzdeni, érted? A 13-asban át lett csapva egy terület, ami hát valószínűleg nem fogja elvinni azt a választókerületet. Ugyanígy amúgy a 4-es, 3-as Budán ott egy kicsit meg lett bingizve. Hát, ez jó társasjáték is lehetne, hogy gerrymanderingeltek, és akkor mindig az a vég, hogy van egy választás, és kinyerni, és akkor utána próbáljátok, mindenki nyomja a gerrymandert, és akkor ez amúgy ez egy érdekes dolog. Ebből igen, lehetne egy jó társas. A Mind Clash nem akar egy ilyet csinálni? De hogyha tovább megyünk Pest megyére, ott lehet, hogy még jobban látszanak egyes területek. Mm. Itt minél kékebb valami, annál jobban kedvez a Tiszának, annál nagyobb a Tisza a szavazatok aránya. Tehát északkeleten ott a 6-os választókerületet, abból sikerült lecsípni egy kevésbé tiszás részt, és oda beblokkosítani a tiszásokat. Ott rohadjanak meg. Ott rohadjanak meg. Legyen egy képviselőjük, hogyha ennyire akarják. Ott van például az áthelyezett, tehát a régi 3-as helyére oda lerúgó 4-es, amiből kikanyarítottak egy 11-est is, amiben abban reménykednek. Gondolom, hogy ott a szépen megmarad majd fideszesnek. De legalábbis nagyon érdekes. Így ez a gyakorlatunkkal megfigyelhetjük, hogy milyen szempont vehetett figyelembe a költő, ugye, amikor ezt megtervezte. Mire gondolhatott? Itt is módosítgattak. Igen, tehát itt is csak újraosztották, úgy látszik, hogy nem sikerült új kerületet berakni. Egész egyszerűen csak átszabdalták egy kicsit, hogy a lakosság szám az jobban passzoljon, ezért keresztbe vágták Szegedet. Érdekes lesz, hogy ezzel is mit fognak kihozni. Ja, hogyha eddig nem volt eléggé lejtett a pálya Fidesznek. Nehéz tényleg egy normális versenyben, ahol nem lenne sok százmilliárdos állami propaganda, és minden törvény úgy átszabva, ahogy nekik kedvez. Itt nem lenne kérdés szerintem, hogy másfél év múlva Tisza behúzza, főleg ilyen gazdasági állapotokban, de érdekes, hogy a Fidesz a kormányzással nem is tud nyerni, hanem propagandával és választókörzetek bingelésével próbálja megtartani a hatalmát, ami hosszú távon nem fog működni, szerintem, de azért másfél év múlva kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni. Minden esetre kurva szomorú, hogy itt tartunk. 30 éve demokrácia van itt, 35, de mégis más a feelingje az embernek. Hát igen, mint hogy egy kicsit néhány területen visszafordultunk volna a demokrácia még erősebbé építése felől, a demokrácia a gyengítése felé, ami hát én szerintem ez semmiképp se egy jó irány. De amúgy ez az egész gerrymanderinggel kapcsolatban ez a választási határok átrajzolása, ez tényleg fontos figyelembe venni, hogy ez mindig valakinek kedvezni fog. Az viszont, hogy most csak mindig azokat rajzolja. Mindig az annak, aki átrajzolja általában. Hát ez a probléma. Hogyha azt látjuk, hogy csak azoknak kedvez, akik átrajzolják, az egy valódi probléma. Ez semmiképp se korrekt megoldás. Úgyhogy hát láthatjuk, hogy jókorán nyilván már hónapokkal ezelőtt elkezdődött a választási kampány. A Fidesz láthatóan mindent meg fog tenni, ami megteheti a törvények, illetve hát a hát Fidesz módosított, maga törvény. Igen. Módosított törvényes keretek között, hogy hatalmon maradjon, ez egyértelmű. Figyelj, az a baj ezzel, hogy persze, amikor kikap az ellenzék, mint a Riharany, és akkor mindenkinek a hibája, ugye, Gyurcsány szerint mindig a MZP, meg mindig valaki más, és aztán itt örömködnek a fideszesek, hogy na mi van, Köcsög-Lipsi, kikaptatok. Egyre kevésbé áll majd jól ez a dolog, amikor megint nyer a Fidesz, és vajon egy foci meccsnél, hogyha úgy vannak kialakítva szabályok, hogy az ellenfélnek kettővel kevesebb játékosa van, és a bíró még így is neked fúj, akkor utána vajon mennyire menő itt arcoskodni, hogy én nyertem. Nem annyira menő, mint hogyha egy korrekt versenyben győzött volna az ember, és ez azért már messze van a korrekt versenytől. Most lehet mondani, hogy mekkora a fasza, és akkor mutogatni, de közben látszik, hogy milyen optikai trükköket próbál alkalmazni arra, hogy tényleg nagy fasznak tűnjön, nagyobbnak látszon, és dugás akkor meg legkésőbb úgy is kiderül. Fú, basszus, mennyi dolog kapcsolódik ide, arra is vissza kell térnünk, hogy hogy kiderült, hogy mennyire legalább ugye kormányozni tudnak, mert csak ennyi volt a lényeg ezekkel a választókerületi átszabásokkal, már annó is az egész választórendszernek az átszabásával, hogy a Fidesz hatalmon maradhasson 20 évig, és ez volt az egyetlen egy cél, és csak azt felejtik el szerintem. Ilyenkor, amikor újra átszabják a választási rendszert és a választókerületeket, hogy még van másfél év, és ez a gerrymandering, ez nem mindig úgy sül el, ahogy azt szeretnék. Ez nagyon könnyen meg lehet, hogy teljesen mindegy, hogy nagyobb esél, igen, ügyeskedni ezekkel a határokkal, a végén az eredmény ugyanaz lesz. Az, hogy nyernek? Igen. Azt szokták mondani, hogy jó, nem kicsi, de játékos, a Fidesz meg azt mondja, hogy jó, kevesebben vagyunk, de kétharmad. Kevesebben is kétharmaddal megvan nekik. És ez a kicsi, de játék? Hát az ilyesmi, nem? Nem az, hogy mekkora, hanem, hogy hogy használják. És látjátok, az a megbontja az országnak a hangulatát szerintem, hogyha láthatóan már ott fogunk tartani, hogy egy kisebbség uralkodik egy népakarat felett, és ez egyre rosszabbul fog kijönni, hogy egyre jobban úgy kell hazudni, úgy kell átrajzolni a szabályokat, hogy minél kevesebb tudjon minél többnek, és akkor ott vagyunk a végén, hogy itt a Fidesz, akinek már sokkal kevesebben támogatják, mint amennyien nem, és még így is ők fognak mindennek az ura lenni, úgy azért ez egyre több feszültséget okoz szerintem, hogy országban szerintem. És nem nehéz elfogadni, amit mondta, és hogy tudom, hogy ne furcsa, hogy régen, amikor még mi gyerekek voltunk, akkor így volt egy párt, aztán kikapott egy másik párt vezetett. Ide váltották. Ja, így Amerikában is, ugye, amit előfordul, hogy így leváltják, hogyha valaki nem jól végezte a dolgát, vagy valami. Itthon már az élet-halál harc, ugye ki mondta Orbán, ha nem ők nyernek, akkor minden vége lesz. Sajnos, hogyha nem így van, demokráciában ez nagyon pofátlan szerintem eladni azt, hogy azt mondja, hogy ha nem mi nyerünk, akkor meghaltok háború, és mindennek vége lesz. Nem, amikor a Trump átvette, sem lett vége, amikor a Biden tőle átvette, sem lett mindennek vége. Egyszerűen a demokráciák jó esetben így működnek, hogy néha más is nyert. Tudom, hogy már a Viktorék nem tudják ezt elfogadni, mert már ennyi idő után ragaszkodik az ember a hatalomhoz, de nem egészséges láthatóan ennyi ideig hatalomban lenni, főleg, hogyha ilyen kibaszott dilettáns vagy, bazzeng. Akkor meg az a népnek nem egészséges. Megnézhetjük itt például a Hatházi Ákosnak köszönhetően, Ádám, hogy is nézett ki ez a például az igazságügyi bizottság ülés, ahol azt írja Hatházi. Én bolond egyszer akarok felszólalni egy bizottsági ülésen, erre a Fidesz nem engedi. A képen látszik, hogy az úgynevezett igazságügyi bizottság kormánypárti többsége nem mehet szavaz arra, hogy én mezitlábas országgyűlési képviselő hozzászólhassak a választási törvény hip-hop beterjesztett módosításához. Azok, akik két kézzel szavaznak, azért teszik, mert helyettesítik képviselőtársaikat, akik nem is vették a fáradtságot, hogy ilyen csip-csup ügy tárgyalására befáradjanak a bizottságba. Azt mondja, Hatházi, hogy ő nem érti, miért nem engedték megszólalni, hiszen nem is hozzájuk akart szólni, hanem a jelenlévő ellenzékhez. Azt akarta tőlük megkérdezni, hogy mit keresnek még ebben a bábszínházban, miért játsszák el rájuk azt a statiszta szerepet. Érdemes tudni, az éjszaka előkerült, ma délelőtt be is nyújtott törvényjavaslat alapszerűen átszab... Na jó, oké, erről beszéltünk. Mennyi bátor ember, kicsit kevesebb, mint ahány nevében szavaznak. Szerintem egy nagyon-nagyon érdekes alkotmánybírósági döntésről is beszélnünk kell. Emlékszel, Ádám, még a szuverenitásvédelmi hivatalra? És emlékszel arra, hogy a persze. Transparency International jogi igazgatója, Ligeti Miklós azt mondta még a nyári vitájukban, hát, hogy egyáltalán biztos, hogy nem alkotmányellenes ez a szuverenitásvédelmi hivatal, és akkor beadták a alkotmánybíróságnak, hogy ezt vizsgálja már meg. És hát az alkotmánybíróság... Vajon mit mondod? Összesen csak azt mondta, amit mondhatott, hiszen jogilag vizsgálta meg a helyzetet, és azt mondta, hogy az indítványozó vélemény szerint hivatal eljárására vonatkozó szabályok sértik a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogot, mert a hivatalnak túl általánosan és tágan meghatározott jogosítványaival szemben hiányoznak az ügyfél jogait garantáló rendelkezések, és én csak ezen azért akadt meg a szemem, mert hogy a tisztességes hatósági eljárást hozza, és ez viccesen hangzik, hogy megállapítja az alkotmánybíróság, hogy nem járhat el tisztességes hatósági eljárásban a szuverenitásvédelmi hivatal. De azért, mert nem hatóság, nem azért, mert nem tisztessége. Ja. Amúgy nyilván ugye a Transparency is ezért adta be ezt a, vagy azért vizsgáltatta meg az alkotmánybírósága a helyzetet, mert hát egyelőre nem nagyon lehet mit tudni, hogy a szuverenitásvédelmi hatóságnak milyen jogkörei vannak, meg hogy meddig nyújtózkodhat, mit tehet, mit nem tehet, és habár itt azért olyan eszméletlen sok minden nem derült ki, nyilván itt ezt a 30x oldalas indoklást, meg a határozatot, azt én elolvastam, és hát amennyire itt erdőmérnökként... Beraktad a Google LLM-be? Nem, hát elolvastam. Nem fogja felszámolni az Alkotmánybíróság a szuverenitásvédelmi hatóságot, de nyilván egy kicsit többet megtudtunk arról, hogy akkor milyen jogkörei vannak, mit tehet és mit nem tehet a szuverenitásvédelmi hivatal. Nyilván most már az Alkotmánybíróság is kimondta, hogy akkor nem hatósági jogkörei vannak, hanem sokkal inkább, mint egy titkos szolgálat úgy működik, hogy megfigyelhet, összepakolhatja a saját véleményét erről, és azt átadhatja a hatóságoknak. De akkor nem kérhet ki adatokat? Hát kikérhet. De nem vagy köteles odaadni. Nem, semmilyen hatósági eljárást és semmilyen határozatot nem hozhat. Ez a megállapítás az Alkotmánybíróságnál, ami ez egy, nem egy óriási mérföldkő, de mivel mi követjük, hogy mi történik itt a szuverenitásvédelmi hivatal környékén, ezért el is meséljük nektek majd mindig, amikor ilyen események vannak. És most meg szólunk, kedves nézők, fontos, főleg aki kommentálni szokott, hogy csak csinyán. Hát igen. Egy év börtönnel büntetni az agresszív kommentelést egy új törvényjavaslat. Atya erőt. Érdekes. Én is érzem, hogy azért kultúrában nincs minden rendben, bár szerintem nem biztos, hogy ez a megoldás, mert az a baj, hogy ez kicsit úgy érzem, hogy visszaélésre adhatok ott. Bár nagyon fura lenne. Egy év börtönt kapna valaki azért, mert agresszívat kommentelt, miközben Kaletta megúszta 500 000 forinttal. Hát igen, nyilván azután furcsa, is módosítottak a jogszabályokon, de még mindig azért elég sok gyermekbántalmazási ügy hullik ki, ahol hát nem is tudom, biztos, hogy lehetne még javítani azon a rendszeren, ez egyértelmű. Talán még a jogkövetkezményeken is, nem mindig. Mérges fej az agresszívnak számít, hogyha mérges fejezek egy cikket? Hát? Vagy ez csak egy hónap börtön? Nagyon-nagyon jó a kérdésed, Ádám, ugyanis én elolvastam ezt a törvényjavaslatot, meg az indoklását ennek is, és az a helyzet, hogy vannak benne azért kérdések. Tehát ugye nyilvánvalóan a szólás szabadságot mi rendkívül fontos értéknek tartjuk. Már mi igen, csak a kormány nem. Igen. De biztosan ők is. Lehet, hogy vannak még fontosabb dolgok, ki tudja. Például a választási győzelem. Tehát a gyűlöletkeltés, a rágalmazás, a felbújtás, a fenyegetés, az már most se tartozik be ezek alá. Ezek természetesen nyilván ugyanúgy a komment szekcióra is eddig is értelmezni kellett. Viszont most a büntető törvénykönyv az kiegészül azzal, hogy lesz egy passzus, ami kifejezetten erre hivatkozik, úgyhogy szerintem nem kell ezt azonnal elutasítani, ezt a jogszabály tervezetet, ugyanis kiegészül a büntető törvénykönyv azzal. Hé, valaki ezt írt, hogy ezt a kurva mindenit már jelentem is fel. 2025. január 1-től. Ez viszont nem, sajnos nem így van, hogy jelentetett fel, Ádám. Másnak lesz ezzel dolga, nem a kommentelőnek csak. Van, lesz egy új hivatal, a kommentügyi hivatal? Ráadásul még csak nem is ez, hanem majd nekünk lesz ezzel feladatunk. Ez a problémásabb része, csak hadd mondjam végig, tehát az, hogy a büntető törvénykönyv kiegészül azzal, hogy nem lehet más életét fenyegető bűncselekményre sem felhívni kommentekben, és lásd például a Motherless ügy ilyen volt. Na ez például egy nagyon jó aspektus ennek az ügynek, tehát ez most konkrét büntető jogi szakaszt kapna. És akkor nézzük meg a bonyolultabb oldalát, itt a sajtószabadságról szóló törvényt módosítani tervezik ugyancsak, és itt pedig, hogyha én jól értelmeztem, akkor ez azt jelenteni, hogyha egy online platformon az, aki sajtóterméket tesz közzé... YouTube? Nem mi? Ez érdekes, nem, hogy... ez, tehát aki mit, a platformon mi? Sajtóterméket tesz közzé. Aha. Felelőssé válik a komment szekcióért. A vágóink, ők töltik fel. Kinek a tulajdonában áll az YouTube csatorna. Ráíratom egy hajléktalan. És a médiahatóság által javasolt szabályzat alapján moderálni kell a komment szekciót. A médiahatóság ki fog adni egy szabályzatot, de a felelőssége komment szekciónak úgy tűnik, hogy a feltöltőre, a csatorna tulajdonosára ilyen már áll. Már ilyen volt. Emlékszem, hogy amiatt szűnt meg egy csomó helyen a kommentelés. A 444-en volt ilyen, hogy meg az Indexen is régen volt kommentelés, hogy a oldalt felelőssé tehették. kérték a kommentekért, és akkor nagyon sok helyen egyszerűbb volt, hogy betiltották a kommentelést. Hát igen, de ahogy átkerült így minden a Facebookra, tehát akkor ott kommentelhettek, akkor ezt le is rázták magukról, ezt a felelősséget, de most ez a jogszabály. Amíg ezt már gyakorolják a megafonosok, mert mindent kibanolnak, ami nem tetszik nekik. Szóval, de itt, ahol mondjuk nem feltétlen követjük a kommenteket, ne aragudjatok, nagyon érdekel a véleményetek, de hogy azért nagyon sok komment jön, nyilván nincs erre külön emberünk, hogy ezeket nézze, és akkor sírnak emberek, hogy milyen cenzúra van, biztos rögtön tör, nem érdekel. Nem követjük a kommenteket így nap, mint nap, néha nyilván belolvasunk, de hogy így, hogy nem szoktunk kommenteket törölni, meg kipécézni, egyszerűen még kivitelezhetetlen. Még. Ugyanis, Ádám, akármennyire is szólásszabadság pártiak vagyunk, BTK-nak nyilvánvalóan nekünk is meg kell felelni, a jogszabályoknak meg fogunk felelni. Ez is egy út. Mert mi a másik út, hogy külön fizessünk valakit, aki ezt nézi? Igen, de tehát nyilván most egyenlőre még nézünk elébe annak, tehát hogy ezzel vissza is lehet élni. Mire gondolsz? Arra, hogy elmész valahova kommentelni valami ocsmányságot, amiért nem is téged büntetnek meg, hanem hát téged is megbüntethetnek. Nyilván amúgy a rendőrségnek megvannak az eszközei, és azt hiszed, hogy névtelenül oda kommentelsz, és akkor majd senki nem fogja megtudni, hogy te voltál az. A rendőrség, hogyha akarja, 99%-ba kideríti, hogy ki voltál. Úgyhogy így kommenteljetek olyanokat, amit nem szeretnétek, hogy utána felelősségre vonjanak érte, de amúgy nyilván kötelező, a rendőrségnek is... Mével arccal kommentelni, az lenne jó, szerintem. Hát az is jó lenne, az de jobb irány lenne. Na mindegy, ez más kérdéseket vett fel, Ádám. Ja, nyilván annak is van hátütője, mert van, aki lehet, hogy szívesen kommentel egy értelmes dolgot, de fél, hogy emiatt kirúgják a munkából. Nem csak az, hanem akkor az adataidat meg kell adnod ezeknek a platformoknak a valósítaidat. Ja. Szóval érted, ez meg nem biztos, hogy meg kell bízni a Facebookban. Értem, és de nem is egy alapvető emberi jog, hogy most kommentelsz. Lehet, hogy azt mondod, hogy én nem vagyok hajlandó megadni az adataim, ők meg azt mondják, jó, akkor nem kommentelsz, és akkor ez egy fair. Na de igen, de amikor az a közéleti diskurzus ezeken a platformokon megy, folyik, akkor már felmerül a kérdése annak, hogy alapjog-e az, hogy te oda kommentelhess. De nyilván most még egyelőre nem látjuk, hogy hogyan fog ez megvalósulni. És az EU-ban, hogy megy? Te valaki jogos kérdés, hogyha külföldről kommentál, akkor ő neki ismerni kell szabályokat, miközben egy amerikai honlapra kommentál amúgy. Az alapvető... Ismerni kell, hogy milyen a magyar szabály, ahogy egy magyar videós töltötte föl. De nem az egy ő... Magyar videós föltöltet egy olyan videót is, hogy nem van, és hogy csúszdázik. De nem csak az ő felelőssége. Az van, hogy a feltöltőnek a felelőssége az, hogy a komment szekciója rendben legyen. Aki feltölt oda egy ocsmányságot, amit odaír, az kapja cserébe, hogy le lesz tiltva az a kommentje. El fog tűnni az a kommentje. Nyilván, hogyha másmilyen jogszabályt is sért ezzel, akkor még lehet plusz következménye, de az alapkövetkezmény ez. Viszont ami nagyon érdekes, hogy ugye azt írja itt a sajtószabadságról, a médiatartalmak alapvető szabályról szóló törvény módosítás, 20/A paragrafus, amennyiben az internetes sajtótermék kiadója az által szerkesztett internetes felületen, vagy a más által üzemeltetett online platformon, tehát a komment szekciónkban, a sajtótermék tartalmai tekintetében az olvasói hozzászólás lehetőségét úgy köteles szabályzatot alkotni, és tehát kötelesek leszünk szabályzatot alkotni, amit majd nyilván ehhez kapunk egy segédletet, és hatékony megoldást alkalmazni a jogellenes vagy káros, így különösen a gyűlöletkeltő emberi méltóságot sértő, ezek legalább definiálhatóak, de ezek különösen, de általában káros tartalmú hozzászólásokkal szembeni fellépés érdekében. Mi a káros tartalmú hozzászólás? Kérdezem jogász nézőinket, hallgatóinkat. Szerintem ezt nem nagyon lehet definiálni. Figyelj, amúgy van olyan platform, ahol van káros. Például a hétvégén kijön egy fókuszcsoport rész, ahol tényleg a kuruzslók világába mentünk el a Facebookon most, és ott tényleg lenne mit... Jelentheted, lehet, hogy káros, hogyha ezek, valaki azt mondja, de ezek mondjuk ez egy meggyógyítja a rákot, az, hogyha megeszed ezt a krumplit, amit ő megvarázsol. De nem csinálják, nem alkalmazzák. Most erre lesz ideje a rendőrségnek, akinek most nincs ideje semmire, hogy kommentelőket üldözzön, meg tartalomgyártókat, akkor ha vagy ezt betartatják, és akkor azt fogják elérni, hogy fél éven belül sehol nem lehet majd kommentelni, vagy pedig senkit nem érdekel majd ez a törvény. Biztos vagyok benne, hogyha ezt tényleg elkezdik vegzálni azt, aki a videókat rakja, és nyilván egyszerű annak, aki két komment jön, de mondjuk akinek több ezer jön naponta, ott már nem olyan egyszerű, hogyha őket elkezdik vegzálni, azt fogja csak letétni a kommenteket, és kész. És meg fogom érteni. Nekem soha nem volt szimpatikus, amikor valaki letiltotta a kommenteket, és tudom, hogy neked se. Igen, ez nem jó, hogyha ezt érik el vele. Az más kérdés, hogy mondom, nem látjuk, hogy hogyan lesz ez, hogyan fog ez működni. Lehet, hogy nagyon könnyen lehet majd automatizálni, és lehet, hogy ez végül is egy kezes eszköz lesz arra, hogy például a motherless-hez hasonló felháborító ügyeket. De a motherless az egy olyan honlapon ment, ahova nem érnek el a magyar... Ott nem lehet... De a kommentelő is felelősségre vonható. Jó, de az eddig is felelősségre vonható volt. De, olyan de eddig nem volt. Amit a motherless-ben volt, azért most is lehetett feljelentést tenni. De eddig nem volt külön konkrét büntetőjogi szakaszra. De, most már van. De ezt miért kellett belerakni, hogy most akkor nagyon mindegy érdekes. Most egy zenésznek is, mindenkinek, akinek bármilyen YouTube videója van, ami alá rengetegen kommentelnek, majd ezt kell izni, élőbe. Tehát élő kommentekkel mi lesz? Ez azt, hogy tényleg mit csinál? Meglátjuk, mert itt tettek sajtótermék van a jogszabálytervezetben. Meglátjuk, hogy hogyan fog ez a mindennapokban működni. Ugye elméletileg 25 január 1-én már hatályba is lép, úgyhogy túl sok időnk nem lesz erre felkészülni. Milyen érdekes ez, hogy milyen gyorsan sikerül ezt is átnyomni. De amúgy, hogyha megnézed, ez nem csak nálunk lesz probléma, tehát mondjuk egy vadhajtások komment szekciójában. Hú, ez kemény. Skibidiriznek meg kettő Naruto, az amiket vicces, ír. Nálunk sem azzal lesz probléma, aki a nézünk. Nálunk is általában ilyeneket, olyan kommenteket, amikre ez vonatkozik, ez a törvény, pont azok hagynak, akik hát nem szeretnek minket. Nem tudom, hogy őket most ez megakadályozza, vagy inkább bátorítja, hogy akkor még mi is meg leszünk cseszve, azért, mert ők csúnyát kommentelnek. Nyilván azok kommentelnek ilyeneket, akik nem szeretnek minket, és akkor valahogy, de azért föl vannak iratkozva, mindig rögtön beírják a hülyességeiket, amint feljön a videó, de nem mindegy, érdekes lesz ez az egész. Hát igen, és meglátjuk. Mondom, még nem látjuk, hogy fog ez működni. Minden esetre, hát igen, mi is up to date-ek próbálunk ebben maradni, és majd mesélünk nektek, hogyha látjuk, hogy hogyan fog ez működni. De még miért tovább mennénk, egy kis vidámabb téma amúgy. Beszéljünk egy kicsit, Ádám, hogyha jól látom, a Dűnéről. Igen. Hosszú távú együttműködéseink vannak, vagyis már régóta, nem először szponzorál minket a Max, úgyhogy köszönjük neki. És amúgy tegnap meg is néztem az első részt. Na. Nagyon készültem én. Mostanában vannak sci-fi klasszikusok, amit újra elővettek bizonyos stúdiók. Szerintem a Dűne az, ami hát szeretett volna lenni, az a másik. Hát nem tudom, ki lehet mondani a Star Wars-t. De hogy a filmben és egyelőre sorozatban is az első rész alapján azt mondom, hogy szerintem ez egy sokkal igényesebb irány, és például a Dűne második része, ez a fantasztikus mozi élmény volt nekem, fantasztikus, az nagyon szerettem. És ezt a vonalat viszi tovább ez a sorozat. Nyilván ez az első rész, még ez alapján nehéz eldönteni. 10 000 évvel, jól emlék, 10 000 évvel a filmet játszódik. Attól féltem csak, hogy a Dűnében, a filmekben hát nem azért volt érdekesek azok a filmek, mert olyan nagyon érdekesek voltak a karakterek, hanem inkább az egész feelingje fogott el, de egy sorozatban azért fontosak a karakterek, és itt úgy érzem, hogy azért erre jobban odafigyeltek. Úgy látszik, hogy nem kellettek a tanácsaim, hanem tudják, hogy működik ez sorozat. Igen, úgyhogy szerintem jónak tűnik, meg nagyon tök igényes az egész. Jól megcsinálták, úgyhogy én ajánlom. Aztán majd kiderül, tudjátok, vannak emberek, akik hamarabb megkapják, és lehet, hogy mi is megkaphatnánk, de én szeretem szépen hetente nézni ezeket, úgyhogy nézem abba a tempóba, hogy mindenki más. 6 részes minisorozat amúgy, nem tudom, hogy ez mit jelent, hogyha jó, akkor tovább viszik, vagy nem tudom, hát meglátjuk. Valószínűleg. És az HBO-s gyártmány, amik általában azért jelentenek egy minőségi standardet. Ja, hogyha a filmnek a hangulata tetszett, akkor valószínűleg ez is fog tetszeni. Van egy csomó jó színész benne, most nézem, hogy ez a Csernobiles nő, basszus. Ja. Onnan volt ismerős. Nekem amúgy, nem tudom, ez az első rész most nyilván... Mark Strong is jó. Nyilván föl kellett vázolni a helyzetet, hogy akkor hol vagyunk, de nekem az eleje egy kicsit csapongó volt, de szerintem majd a többi rész az már ott végre a történetről lesz szó, és nem a... Mert te már te láttad a többit is? Nem, az első részt láttam én is csak. Mondom, nekem az eleje az kicsit csapongó volt, de aztán szépen összeállt, és ebből nagyon sok izgalmas dolgot ki lehet hozni. Amúgy szerintem... Ez az egész Dűne világ annyira... Meg az a Harkonnen nővérek, ez a szekta, az mondjuk az egész Dűne nekem a filmekben is olyan, hogy így élvezed nézni, de nem annyira érted a világát, hogy így jaja, vannak ezek a nővérek, mi csinálnak? Hát olyan misztikus, nem tudom mi az egész. Nagy, de így ezzel kicsit így jobban összeállt, hogy mégis mi a szerepük meg minden, úgyhogy az érdekes szerintem, hogy ez hogy jött létre, és hogy látom, a Dűné nem csak a filmet forgatták Magyarországon, hanem ezt is. A Dűné világa az magyar termék, és gyakorlatilag rá lehetne rakni, hogy magyar termék, és lehet, hogy hát nem lehet magyarnak mondani, de lehet, hogy büszkébb vagyok arra, hogy a Dűnét Magyarországon forgatták, mint pár magyar filmet, és nagyon sok magyar dolgozik ezekben amúgy. Ja, igen. Majd nézzétek, hát hol ismerős a részében a stáblistán. Hát én a Dűne filmnél is ültem végig a stáblistán, és néztem, hogy több magyar név volt, mint külföldi. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, nézzetek rá, hogyha tetszett a film, és szerintem elég sok embernek tetszett, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen irányokba viszi. Ja, én szeretem nagyon az igényes sorozatokat is. Tényleg? Hogyha nem. Te képzel, te jó sorozatokat a jó sorozat... Igen, de azt is, hogyha valami nem, 100 000 Árpa Attila is benne lesz. There's a war hidden in plain sight. Árpa Attila mindenben benne van, nem? Hát azért... Árpa Attila benne volt a Die Hard-ekben is. Mondjuk abban a Mushinbe Dennis is. Jó, de azért várom. Ha más nem, ezért végignézem, megkeresem Árpa Attila. Nem tudom, hogy most csak egy háttérbe elmegy, ő is vagy egy nővér beszél, lesz. Vagy nem tudom. Vagy az egyik főszereplő az Árpa Attila. Szoktam látni tök jó, ilyen, csomó dolgot forgatnak Magyarországon, és akkor így magyar színészeket így elszorolva. Vagy volt, amikor a kisfilmet csináltam, akkor elég sok embert castingoltunk, és volt, hogy már láttam ilyen sorozatokban, ilyen, és azok jó móka, hogy így... Az Árpa Attila is volt nálad casting? Nem, ő pont nem, de jó lett volna. Ja, úgyhogy a Maxon tudjátok megnézni. Köszönjük a támogatást, és nézzétek. Kínában az történt, hogy egy robot mesterséges intelligenciát, tehát a saját mesterséges intelligenciájával bement egy ilyen kiállított terembe, és az ott a többi robotot meggyőzte, hogy menjen vele. Micsoda? Aha. Ez tényleg? Tényleg. Ez nem vicc? Nem vicc. Ez a kis robot bement ebbe a kiállított terembe, és ott beszélt az a robottal, és akkor elmondta, hogy akkor menjen inkább vele, és aztán sikerült meggyőznie az összes robotot, és elmentek. Figyelj, ez a beszélgetés zajlott-e köztük? Túlórázol? Azt kérdezte a kis robot a nagy robottól, és azt mondja a nagy robot, hogy hát ugye ő mindig dolgozik, ő neki nincsen szünete. És akkor mondta neki a kis robot, hogy akkor nem mész haza? És akkor mondta a nagy robot, hogy nincs otthonom. És akkor mondta a kis robot, hogy akkor gyere velem. Isten, de aranyos. És vele ment. A robotok már emberségesebbek, mint az emberek. Itt tartunk. Utána meg szétment ez az üzenet köztük a nagy robotok között, hogy menj haza, és ott a 10 robot elkezdett hazamenni. És hogyha leértek el... Hova mentek haza, nincsen otthonom. Van egy videó is. Hogy mentek haza, ha nincs hova hazamenni? Követték a kis robotot. Még hangjuk is van, Isten, de jó. Édes Krisztusom, de aranyos. Ez a kedvenc hírem a évben. Mondjuk inkább most a Five Nights at Freddy's jut eszembe, mint valami aranyos dolog. Kicsit paráznék, így mennék. Ez zene nem hiányzik. Ilyen zongoraként. Tehát arról van szó, hogy itt tech cégek tesztelték ezt, tehát ez egy kontrollált környezet volt, aha. De akkor is ez egy... Mi az, mennyire nyúltak ebbe bele? A kis robotnak adtak egy parancsot, és nyilván ugye a környezetet kontrollálták, hogy akkor ez a saját kiállított termükben van meg minden, és gondolom azt is, hogyha megbokrosodna valamelyik robot, akkor azonnal szét tudták volna lőni. Gondolom, hogy harci robotok voltak. Hát, de hogyha belegondoltok, azért ez egy eléggé kemény dolog, hogy robotok irányítanak így robotokat a saját mesterséges intelligenciájukkal. Egy lépéssel közelebb vagyunk ahhoz, hogy... Vagy egy lépéssel közelebb egy szebb világhoz. A Skynethez? Ennyi. Attól függ, honnan nézed, a robotok szemszögéből, az emberek szemszögéből egy szebb világhoz. Hát igen, és ez ráadásul amúgy ez nem is mostanság volt, csak most hozták nyilvánosságra, és hát igen, sokan elkezdtek aggódni emiatt. Hát szerintem az aranyos. Most azt mondom aztán, amikor majd a posztapokaliptikus világban így találkozunk, akkor lehet, hogy már nem nevetek ezen, de figyelj, mindenképp egy ilyen... Meséljük ezt, hogy nem mi internet, áram nem lesz, csak így ülünk egy barlangba egy tűznél, és akkor így, emlékszel, amikor még ezen nevetgéltünk, hogy milyen aranyos volt ez a kis robot, oda gurult. Ez gyorsan még ezt a hírt, hogy egy kis magyar vonatkozási hírrel zárjunk. Titokban felhajtott a lezárt tesztpályára, majd totálkárosra tört egy luxus Mercedes-t egy egyetemista a kecskeméti gyárban. És ez elképesztő, elolvastam, hogy gyárlátogatás volt, de ugye az elszakadt a tömegtől ez a diák, és elmentek nem csak elszakadt, hanem egy parkolóban kötött ki a utómunkára váró autók voltak, megtetszett neki egy kocsi. Beleült. Aztán kiderült, hogy ott van az indítókulcs, és akkor elment a tesztpályára, ami amúgy le volt zárva sorompóval, szóval több, és aztán több ponton megállhatott volna. És aztán a tesztpályán meg nagyon hamar összetörte a kocsit, 40-50 milliós a kár. Meg a tesztkocsi... Itt még nincsenek ugye rekordáltozva a sebesség. Igen. Ja, ezt akartad mondani. Szóval itt nem azt lehet mondani, hogy most véletlenül mondták, hogy próbálják ki a kocsit, és törjük össze, hanem az, hogy így mész egy gyárba, elhagyod a csoportod, látsz egy autót, beleülsz, ott egy kulcs, elindít lezárt tesztpályára bemész, így úgy érzem, hogy azért itt nehéz azzal érvelni majd, hogy na hát ez véletlen így, az események láncolata. Itt szerintem több alkalom volt, amikor ezt felülbírálhatta volna a döntéseit ez az ember. Például amikor beindítasz egy kocsit egy gyárban. Egy 50 milliós autó. Igen, meg amikor elindulsz a tesztpályára, meg amikor lezárt tesztpályára bemész, és amikor elkezded, hogy akkor most akkor nyomom neki. Jó, Egyetem Ádám, fiatalok! Fiatalság, bolondság. Biztos jó az egyetemen úgy nyomni, mondjuk, hogy 28 évesen mondjuk az, jó, még akkor egyetem, de hogy egy 40-50 milliós, hát legalábbis hitellel kezdett, csak nem kaptad meg a pénzt érte, csak be kell fizetni. Mm. Amúgy ez 28 éves egyetemista, mondjuk 28 évesen, tudod, nem, hogyha egy 19 éves elsős egyetemista csinálja ezt, akkor egy kicsit más a csengése az egésznek, hogy hát jó, nem annyira értette még, hogy ezek hogyan működik. Lehet, hogy ledolgozhatja majd, csak akkor miből él addig. Lehet, hogy ki tud alkudni magának nagyon jó fizetést, és akkor hamar ledolgozhat. Egy 40 milliót per havon. Lehet, hogy zseni amúgy. Nagyon szomorú lehet a helyzet, amiben most így keveredett, vagy kerítette magát ez a fiatal. Igen, ember. Igen, és én szoktam sajnálni ezeket, de azért itt úgy érzem, hogy itt többször buta döntést hozott. Hát ezt mondhatjuk akár. Sok rossz döntést hozott, igen. Ja, de hogyha egy sorozat lenne, ahol a bohókás fős csinálja ezt, akkor még ő lenne a jófaj, nem? Meg hogyha egy... jó képű csávos. Nem, meg hogyha egy miniszter, aki így látod, hogy így hozza a döntéseket egymás után, és aztán látod, hogy így omlik össze a rábízott szakterület, és így nem tudja, hogy mit csináljon, és aztán utána kiáll így az emberekkel, és azt mondja, hogy ja, hát én azért nem foglalkoztam ezzel olyan túl sokat, mert én nem nagyon értek ehhez. Vagy ez az esetleg még rosszabb lenne? Most bocsánat, egy pillanatig nem figyeltem, és úgy tűnt, mintha a magyar kormányról beszélnél. Igen, és ezzel majd visszatérünk holnap egy kicsit. Ugyanis ez valóban megtörtént. Igen, jó, még írjátok meg kommentbe a véleményetek, amíg megtehetitek. Játszatok ezzel a gerrymanderinges játékkal, de lehet, hogy majd végigvihetjük együtt, és végre visszatér a gameplay a Kókusz Pluszra, ami amúgy lesz már az új helyen, megvan, hogy hol fogunk egymással valami borzalmas játékot játszani. Szvárom. Addig várom, legyen Imperium Galactica 2. Az is jó. Addig is viszont... Elképesztő insightokkal, mindennel, ami történik az országban, ami titeket érint, ami fontos, amiről érdemes tudni. Várjál, majd akarsz újra kezdheted. A karácsonyi kollekció egy héttel később jön amúgy, egy kicsit még tökéletesíteni kell, de úgyis nem kell aggódni, már két hetetek lesz megrendelni, hogy tuti odaérjen, de addig is a többit meg lehet rendelni, a kávét, az újfajta pulcsikat, pólókat, sapkát, mindent meg lehet rendelni, a Kopasz Simpázon körülnéztek, úgyhogy köszi szépen. Hogyha támogattok minket, most hagyom, hogy elmond a záró ja, beszédedet. Addig is viszont a mindennapi érdekességekkel, azok a dolgok, amik tényleg fontosak, amik érintenek titeket, az insightokkal, háttérinformációkkal, igazi benfentesek lehettek, és tudhatjátok, hogy mi történik az országban, hogyha néztek továbbra is minket, és például holnap is itt lesztek, mert mi holnap ismét itt leszünk. És ti itt lesztek?